Az örökös úton járó csavargók királya, olyan gyönyörű békés nagy kertbe ülünk, mesét, verset mondasz a fiaidnak, hogy megbékéltél már a világgal, vagy most mások ezek a lázadások. Csavarogni már talán nem jársz annyira. Nem békéltem meg a világgal. Ha használhatok egy csúnya kifejezés, és mindenkitől elnézést kérek érte, de nincs rá jobb kifejezés, a szarba. Nem kell belenyugodni. Az pedig, hogy az ember ezt teszi, az nem feltétlen lázadás, hanem az szerintem egy normális emberi magatartás, vagy ha nem is normális, de annak kéne, hogy legyen. A csavargás az ugyanannyira tombol benne. Az, hogy az embernek van hova visszamennie, az egy fantasztikus dolog meg. Ami a gyökeres változás jelenti, az, hogy nekem nem volt otthonom. Lakásom volt, de sokféle, meg albérlettől saját lakásig fölfelé, de otthonom nem volt. Tehát nem tudtam, nem itt különösebben érdekelt, hogy mondjuk vannak-e virágok az egyik albérletben, vagy másik lakásban. Vagy. Ha hazaérkeztem éjszaka 3-4-kor Nyíregyházáról és a frigiderben, nem volt egy pohár tej, akkor nem sértődtem meg, és most sem tartom természetesnek, hogy engem ilyen értemben kiszolgáljanak. Tehát én, ha kapok egy kávét, még mindig ugyanúgy örülök, csak most annyiban változott minden, hogy van egy otthonom, van családom, és mindent találok a frigiderben. Néha reggel 4-kor, sajnos néha még olyan dolgokat is, hogy megjövök egész napi kemény fogyókúrával, hogy tartom magam géppuska tűzbe is, mint a régi elvtársak. És a sparhelten, nincs rá jobb kifejezés, találok egy lábosban, nem kis lábosban, mondjuk krumplis tésztát, aminek az alja egy kicsit oda van égetve. Reggel 3-4-kor. Nem lehet mit csinálni. Szóval ezt maga Loyola Ignác is elnézte volna nekem, vagy az AVH pincéiben is felmentést adtak volna róla, és akkor bezabálok. És hát ez embert megváltoztatja ilyen értelemben. Tehát az, hogy 58 éves koromban van egy házunk, és itt élünk, két gyerek és a feleségem is én, hát tulajdonképpen 15-20 évig a Hobo Bluesban filléreket kerestem. És ugye hát nem lehetett hozzájutni a pénzhez, amiket a 100 000-es lemez eladásokat jelentett az előző rendszerben. Vagy legalábbis nekünk nem lehetett hozzájutni. Van otthonom, van egy gyönyörű kert, amit a feleségem itt összehozott, olyannyira, hogy én rákaptam a locsolásra, füvet nyírok, és elhatároztam, hogy összeszűröm a levet valami komolyabb kertésszel, aki majd tanácsokat ad nekem, hogy miket csináljak, amiket, mert csak úgy vadul nem lehet elkezdeni kertészkedni. Nagyon szerettem, és hát mezitlán mászkálok a kertbe, locsolok, és játszom a gyerekekkel. És ettől ezt nem szégyellem, vagy valamilyen, kutyául megfizettem ezért a dologért. Elárultak, kifosztottak egy csomószor az életben, nők, kollégák, hatalom, nem tudom én. Nem vagyok zavarba ettől, nincsen pénzem a bankban, nincsenek vállalkozásaim, semmi. Az emberek szeretetéből élek mind a mai napig. A Hobo Bluesbandet és az én előadó estjeimet azt most az utolsó 2-3 évben talán sokkal jobban elfogadják. Sokkal többet játszom, tehát 140-150 előadást játszom egy évben. És ezek hát általában, ha nem értik félre, akik hallgatják, teltházasak különben nem hívnának vissza. Mondjuk vannak városok, ahol 6-7-8 önálló előadást tudok, amit hát elnézést szintén a kifejezésért, de be kellett seggelni.